proszę bardzo, Lenny Kravitz też ma tutaj swój udział w takim przyjemnym pobudzaniu się do życia. Igo, Puls Miast w Trójce za moment. Inny jego przebój to Helena. No i właśnie, solenizanci dzisiejsi to Helena, Jan, Julia, Romana, także Wiesław. Przyjemności w codzienności życzy program Trzeci Polskiego Radia. 5:02. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski z Państwem, dla Państwa. Na dzień dobry, na pewno do 6:00. Kto określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Program Trzeci Polskiego Radia.

Minut, nie, już prawie 17 po piątej, Nick Kershaw w Trójce, lata 80, precyzyjnie rok 1984. Rok później w Stanach, 22 maja, na ekranach kin pojawił się po raz drugi Johnny Rambo. A w Cannes, tak przy okazji właśnie tematu filmowego, trwa 76 festiwal. Na ten temat to też dzisiaj w Trójce więcej, to będzie po 13. Tymczasem, no tak się składa, że można powiedzieć szczęśliwa trzynastka z listy przebojów Trójki. To jest jednak bardzo ciekawy cover. Oryginalnie Bajm z roku, w którym ona się urodziła, czyli teraz w Trójce. Jezioro Szczęścia, Brodka. Przed nimi tak co noc. jak bardzo mi cię brak. Take me to turn two, and babe, I'll make you stay. Rytm poranka, rytm życia. Oje, tak. Trójka budzi 25 minut po piątej. To tak, to również chałupy Welcome to. To także tę pszczółkę, którą tu widzicie. Zbigniew Wodecki, skrzypek, trębacz, wokalista. Tytan, ale taki totalny pracy. Uwielbiający w wolnych chwilach skubać pestki słonecznika. Zmarł 22 maja, 7 lat temu. To proszę Państwa, jak zaczynać dzień? No to trzeba zacząć od Bacha i Wodeckiego. Program Trzeci Polskiego Radia.

złych zdarzeń, powyżej wyobrażeń. To dzisiejsze tło, to nowe tło obrazów tych lawina. Codziennie przypomina mi, kto jest kim. Żelazna pajęczyna zaciskać się zaczyna, bo chcę zmienić nasz los, nauczyć żyć. Kto wiedział, że się ziści spirala nienawiści? Kto? No kto? No kto? Proszę cię, podziel się z sobą. Jestem tuż, obok, wiem, wszystko może być inaczej. Ukoimy tym, co walczą o los, swój los. Wciąż wierzę w to, że w małym geście antidotum znajdzie się na zło. Całe zło. Podziel się sobą, i tak też zrobił 4 dni temu Peter Gabriel. Podzielił się swoją twórczością na żywo w Krakowie. 21 minut do 6:00, trójka budzi i na dzień dobry. No zdecydowanie, proszę Państwa, słuchajcie, jakość, smak, przyjemność, rozkosz w uszach, to też w oczach, to się okaże za moment, bo właśnie Peter Gabriel, In Your Eyes, a skoro oczy są zwierciadłem duszy, to i znacznie głębiej. Tak właśnie działa od samego rana. Trójka, Polskie Radio. Minut do szóstej, trójka budzi, poniedziałek, 22 dzień maja. Pogodowo, proszę Państwa, wielkie piękno. Słońce, sucho i ciepło wszędzie, od 19 stopni na południu do 23 w Szczecinie, w Warszawie maksymalnie 22, ale w słońcu zdecydowanie więcej i cieplej. To żeby jeszcze Państwa podgrzać od wnętrza, cytat dnia, to jest ładna motywacja. Nie wszyscy możemy czynić wielkie rzeczy, wszyscy jednak możemy czynić małe rzeczy z wielką miłością. Chodzi tylko o to, żeby się nie bać. Błyskawicznie zleciało czas razem 8 minut do 6. Co z Poznania znalazło się w prestiżowym rankingu kulinarnym? To o tym też w Trójce na Śniadanie z wykorzystaniem pora, można powiedzieć, bo przecież po 6 tradycyjnie pora na Trójkę. O 6 serwis Trójki, a wszystkim co ważne na dzień dobry powiedzą państwu Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Później duet Gnat Nałęcz. Oni na starcie, no to my już na mecie. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Niech to po prostu będzie dla państwa dobry dzień. We parted. I truly.